szarához, nincs a semmi, próbáljátok ki. Mindig csak 200 lájkokkal volt el a hozzászólás! Nem jönnek el minket, hogy mennyi idős, ha meglátjuk róla nélkül, megdugjuk. Elég annal velemélyeket érdel! Persze a munkahelyen, a családjuk társaságában mindegyikük olyan szent, hogy Jézus hozzájuk képest. Csak olyan közegben képesek ilyeneket mondani, amikben büntetlenek lehetnek. Gyenge faszokó emberek!